Η ώρα είναι 13 και 10 και 42 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τράγκα, σε 2,5 λεπτά θα καταστραφεί ο πλανήτης, θα πάει τα πάνω κάτω και δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Οπότε έχετε 2 τώρα πια λεπτά να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να περάσουν πάρα πολύ ωραία τα τελευταία σας 2 λεπτά. Περιμένουμε όλη την καταστροφή, δεν ξέρω αν θα έρθει, εμείς την περιμένουμε, έχουμε ετοιμαστεί. Α, κάτι νομίζω ακούμε. Δεν καταστραφήκαμε. Ηχητικό ήταν. Εδώ είμαστε. Εσείς δεν είστε εκεί. Όλοι είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ήταν ένας μύθος, ένα τίποτα. Ίσως δεν ήταν ώρα Ελλάδας, γιατί όλα τα βάζουμε στην ελληνική ώρα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο πλανήτης κανονικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και δεν υπήρχε περίπτωση να καταστραφεί τίποτα. Αυτός που σκέφτηκε τον πλανήτη, τα σκουλίκια, τα πουλιά, τα ζώα, τα ψάρια, τους πάγους, τα βουνά, τις λίμνες, τα ποτάμια και κυρίως τον άνθρωπο, με τις αδυναμίες του, τις ματαιοδοξίες του, τα πάθη του και όλο αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία ιδέα, την ευρηματικότατη. Αυτός που σκέφτηκε όλα αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να τα άφηνε με κανέναν τρόπο να χαθούν. Αν τα είχατε φτιάξει εσείς όλα αυτά, δεν θα θέλατε να τα παρακολουθείτε κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο? Αυτός που τα έχει φτιάξει πάει στην Αφρική, χαζεύει. Ανεβαίνει στην Ευρώπη, βλέπει τι γίνεται. Πάει στην Αμερική. Είναι νύχτα. Βλέπει την Ιαπωνία μέρα. Βλέπει την Αυστραλία απόγευμα. Βλέπει την Ελλάδα 24 ώρες το 24ωρο. Ποιος θέλει να καταστρέψει αυτό το τέλειο δημιούργημα? Κανείς είναι η απάντηση. Τώρα είναι 13 και 13 και πάλι δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Εμείς εδώ σκεφτήκαμε στην περίπτωση που καταστρεφόταν ο πλανήτης, γιατί είμαστε εκπομπή με προνοητικότητα, ποια είναι τα 12 ηχητικά που θα διατηρούσαμε ώστε οι επόμενες γενιές να τα βρίσκανε. Κάτι αντίστοιχο σε κείμενο έχουμε γράψει στο site, αλλά επειδή εδώ είμαστε των ήχων, θα ακούσουμε τώρα τα 12 ηχητικά, τα ελληνικά ηχητικά που θα πρέπει οι επόμενες γενιές να τα βρούνε, να τα διασώσουμε εμείς. Τα έχουμε θάψει και σε ειδική κρύπτη, σε κάποιο βουνό της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε οι επόμενες γενιές θα τα βρούνε και θα σχηματίσουν πολύ καλή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα λίγο πριν την καταστροφή. Πρώτο ηχητικό, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ο πατέρας αεροπλάστης και πατάτε ευαίσθητες χώρες. Μία φορά δούλευε στον Κόγκο, ο οποίος ξέρει παλιά και στη Γαβέτα. Σε ζαχαροπλαστείο. Και πάει ο αστείατος του Σγουρού. Ναι. Ναι, βλέπει ένα με μαρμελάδα. Ναι. Δοχείο μεγάλο, ένα ποντίκι. Οπ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι ποντίκι. Λέει, τι λέτε, ρε. Τι ποντίκι είναι αυτό? Τα παλιά χρόνια. Ναι. Σβόλος είναι. Βρόχι είναι ποντίκι. Λέει, σώμα του λέει, πάμε, το φάγε. Ποιο? Ο πατέρας μου. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, αντάφη. Ποιο? Ο πατέρας μου. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, αντάφη. Είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και περιγράφει τα παιδικά του χρόνια. Αν το βρουν αυτό οι επόμενες γενιές, θα καταλάβουν πώς κάποιος μεγάλωνε και τι τραύματα μπορούν να κουβαλούσε επειδή είχε δει τον πατέρα του να τρώει ένα ποντίκι στο ζαχαροπλαστείο όπου είχαν. Δεύτερο ηχητικό που πρέπει να διασωθεί, Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα δείτε ότι μετά από λίγα χρόνια αυτά τα αριστερά κόμματα που μας έχουν ποτίσει με όλες αυτές τις ανοησίες θα παίρνουν 0,5%. 0,5% τόσο το αξίζει. Ομούμε τη Χρυσή Αυγή. Που επαναλαμβάνω, κακώς χρεώνουν τη Χρυσή Αυγή στη δεξιά. Δεν είναι δεξιό πράγμα η Χρυσή Αυγή. Είναι εθνικοσοσιαλιστές οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Δεν είναι δεξιό πράγμα η Χρυσή Αυγή. Είναι εθνικοσοσιαλιστές οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Νομίζουμε και αυτή η ατάκα ανήκει στις 12 καλύτερες. Τρίτη καλύτερη ατάκα μας έρχεται από τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Λίγο νωρίτερα έβγαλε το γιο η Κάτια, λίγο πριν την καταστροφή όπως είπε και ο ίδιος. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης περιγράφει κομμάτι, στιγμή μάλλον, καθοριστική στιγμή στη ζωή του. Το έχει πει ο ίδιος και μάλλον αν κρίνουμε από τη μετέπειτα ζωή του έχει συμβεί ακριβώς έτσι. Πομαρτισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απογευματινή ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου, σε βαγόνι που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα Στούκας. Κράτησε καμιά κουσαριά λεπτά αυτή η ιστορία. Την αρχή σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε τους στέρισαν τα πολυβόλα. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer, που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω στον μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Και βεβαίως γελάει ο άνθρωπος, γιατί γύρω του στα τέσσερα βαγόνια σε σχήμα σταυρού είχαν κομματιαστεί καμιά πεντακοσαριά συνάδελφοί του φαντάρι, και είναι ένα θέμα με το οποίο μπορεί κάποιος να γελάσει. Τον ακούσατε, ο ίδιος τα λέει, γύρω-γύρω πέφτανε βόμβες, το δικό του με τίποτα. Υπήρχε από τότε μια επικοινωνία, το επιβεβαιώνει αυτό η μετέπειτα ζωή, ακόμη και το σήμερα. Τέταρτη ατάκα που πρέπει να διασωθεί, εμείς την έχουμε διασώσει, είναι απόδειξη κινησμού και είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω αναμνήσεων και θα ονομάζεται «Στην Ευρώπη με τον Ανδρέα», περιγράφω πόσο ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Ευρωπαϊκό Τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μας. Έξω από τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, δηλαδή, αυτή ήταν η θέση μας. Και τότε ρώτησα τι πολιτική θα κάνω, του λέω τώρα, γιατί εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Αλλά εσείς είχατε πει έτσι και ο κόσμος μας ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ο Παπανδρέου, δεν πιστεύει ότι θα μας ψηφίσουν, αν πιστεύαν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού, αλλά πάση περιπτώσει βρίσκω ότι είναι μια υπέροχη πολιτική σκέψη. Αλίμονο, εμπεριέχει πολιτική απάτη. Γιατί να μην τη θεωρεί και υπέροχη πολιτική σκέψη. Ακούμε τις 12 ατάκες, αυτόν τον αριθμό επιλέξαμε εμείς, που έτσι κι αλλιώς έχουμε διασώσει, ανεξαρτήτως της καταστροφής που δεν έγινε, γιατί είναι 13 και 17 η ώρα. Διαψεύστηκε καταρχήν ο Γιώργος Τράγκας, που εδώ και ένα μήνα το έλεγε συνεχώς ότι θα συμβεί 13 και 13 ώρα Ελλάδας. Πέμπτη ατάκα που θα τη διασώσουμε έτσι κι αλλιώς, πέρα από τη μνήμη και την καρδιά μας, είναι η εκπρόσωπος των ακροατών, των χιλιάδων ακροατών που όλα αυτά τα χρόνια μιλάνε με τον Αποστόλη. Είναι μια κυρία που πριν δύο μήνες είχε πει. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ήταν η πέμπτη ατάκα. Πάμε στην έκτη ατάκα. Είναι ο Άρης Πηλιωτόπουλος πριν περίπου 20 μέρες. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Προσαρμόζονται ενώ καταστρέφονται ταυτόχρονα και χωρίς να το θέλουν. Αυτό είναι η λογική του Άρη Πηλιωτόπουλου. Τι εντύπωση θα σχηματίσουν οι επόμενες γενιές ακούγοντας αυτή την ατάκα και συνδυάζοντάς την με τα όσα γίνονται τα τελευταία τρία χρόνια της προσαρμογής, σύμφωνα πάντα με τον Άρη Πηλιωτόπουλο. Έβδομη ατάκα και δεν θα μπορούσε να λείπει από τις 12 καλές ατάκες. Μάλιστα, ζοριστήκαμε γιατί δεν ξέραμε ποια να πρωτοδιαλέξουμε και διαλέξαμε την ατάκα της αντίστασης. Γιώργος Παπανδρέου κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά να του λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε και το πρώτο θα κόψει που θα είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, γίνονται που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Τα λέει πάρα πολύ σωστά ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αν υποθέσουμε ότι καταστρεφόταν ο πλανήτης και σε μια κρύπτη, σε ένα βουνό μέσα κάπου, βρίσκαν αυτή την ατάκα. Δεν θα σχημάτισαν οι επόμενες γενιές την εντύπωση ότι ήταν ένας βαθιά αντιστασιακός άνθρωπος, ένας αγωνιστής που ήταν αυτός που είχε ορθώσει λόγο κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κάπως έτσι γράφονται οι ιστορίες. Στην 8η θέση, 8η ατάκα, είναι η κυρία Ζαρούλια, μόλις προχτές δήλωσε. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου. Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου, αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της. Εκτός το ότι δίνω 2.800 στο κόμμα μου, προσωπικά δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα. Για του λόγου του αληθέ θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν θα έχει νόημα να της τα δώσω εγώ, μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Αυτά. Την κυρία Ζαρούλια ήταν η βουλευτήνα της Χρυσής Αυγής, γιος δεν την έχετε μάθει ακόμη, και σύζυγος Μιχαλολιάκου. Στην ένατη θέση είναι ο ηγέτης. Ευάγγελος Βενιζέλος είναι εκείνη η στιγμή που διεκδικούσε την προεδρία του κόμματος το 2000, πότε ήταν, μετά τις εκλογές του 7, ναι, νομίζω τότε, που είχε πάει στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, τότε ήταν εκεί το Πασόκ, και του είχε ρίξει κάποιος, ένας πολίτης, καφέ στο πέτο του εκεί στο σακάκι, και αμέσως μετά ο ηγέτης είχε κάνει την εξής δήλωση. Εγώ, ως μελλοντικός ηγέτης όλης της παράταξης, συγχωρώ τους ταλέπορους ανθρώπους. Εγώ, ως μελλοντικός ηγέτης όλης της παράταξης, συγχωρώ τους ταλέπορους ανθρώπους. Τους ταλέπορους ανθρώπους, τους έχει συγχωρήσει από τότε. Απόδειξη, θα λένε οι επόμενες γενιές, απόδειξη της μεγαλοκαρδίας, της μεγαθυμίας ενός πραγματικού ηγέτη της δημοκρατικής. Μελλοντικού βέβαια, έγινε τελικά. Τόσο δημοκρατική δεν είναι, ούτε παράταξη, δεν έχει σημασία. Πάντως ηγέτης τα κατάφερε και έγινε. Η δέκατη που ακολουθεί και ενδέκατη πάνε ψιλομαζί ατάκες, γιατί περιγράφουν το ίδιο θέμα. Στη δέκατη λοιπόν θέση, ο κύριος Σιμίτης. Βαδίζουμε για την ισχυρή Ελλάδα. Αυτή την ισχυρή Ελλάδα χτίζουμε. Η ισχυρή Ελλάδα χτίζεται σταδιακά. Την έχτισε πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, το ζήσαμε όλοι. Τότε ήταν αυτό. Αμέσως μετά επάτησε πάνω στην ισχυρή Ελλάδα που είχε χτιστεί επί Σιμίτη, ο Κώστας Καραμαλής, και το απογείωσε το θέμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και ο Καραμαλής τότε που καλπάζαμε, τα έβλεπαν όλοι αυτοί τα στοιχεία. Τα είχαν μπροστά τους. Τα χρέη της χώρας, τους διορισμούς που έκαναν, την κακοδιαχείριση, τις μίζες και τις χαριστικές γενικώς διατάξεις που πέρναγαν πάνω από τα τραπέζια, κάτω από τα τραπέζια. Παρ' όλα αυτά, στο δημόσιο λόγο, κάνουμε θαύμα, φτιάχνουμε την ισχυρή Ελλάδα. Πορευόντουσαν αυτοί έτσι, οι βουλευτές επίσης, ο λαός από κάτω. Με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Υπάρχουμε ακόμα. Εκτός αν κάτι έχει συμβεί και είμαστε όλοι μαζί κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία. Αν είμαστε όλοι μαζί, για καλό θα είναι. Και καταγράφουμε τις 12 καλύτερες ατάκες που αφήνουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Είτε καταστραφεί, είτε δεν καταστραφεί ο πλανήτης. Αν θέλετε να πείτε το τελευταίο αντίο σε κάποιο γνωστό, 2.11.200.8.200, εκεί απαντά ο Αποστόλης. SMS, χωρίς να γράψετε ούτε αυτοκίνητο ούτε τζάκι. Τελειώσαν αυτά, τα δώσαμε και οι τυχεροί βγήκαν και τους ακούσατε. Τα υπόλοιπα μηνύματα, αν θέλετε να μας πείτε, ευχές ή οτιδήποτε, real, και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54% και mail στέλνουμε στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και στην 12η θέση, δεν την έχουμε κλείσει, τώρα θα την ακούσουμε, είναι ο λαός. Ποιος λαός όμως, όχι ένας τυχαίος λαός, αλλά ο κόσμος που πιστεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είτε είναι πράσινο αυτό που πιστεύει, είτε είναι μπλε, είτε οτιδήποτε το οποίο το θεοποιεί, από το οποίο έχει κάτι να πάρει και έχει κάτι να δώσει, όπως έχει δείξει πρόσφατη ιστορία. Εδώ θα ακούσουμε μόνο πράσινους πανηγυρισμούς λαού που αποτυπώνουν ακριβώς και εξηγούν ακριβώς όλα αυτά που ζούμε σήμερα με πολύ ωραίο και γλαφυρό τρόπο. Αντί για πράσινους και αντί για το όνομα Παπανδρέου, θα μπορούσε να είναι μπλε και να είναι Καραμαλής ή να είναι Ανδρέας Παπανδρέου, να είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Μεγάλος, γενικώς να είναι οτιδήποτε από όλα αυτά που τα τελευταία 40, 50, 60 χρόνια μας έχουν κάνει, τους έχουν κάνει, να βγούμε στους δρόμους, να πανηγυρίσουμε και να πιστέψουμε κυρίως σε αυτούς. Τη 12η θέση, η 12η ατάκα που πρέπει, είναι πολλές ατάκες, πρέπει να μείνουν στην ιστορία και κάνουμε τα πάντα για να διατηρηθούν. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για έναν 81! Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος ο Παρδρέο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέο είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Dans un festival, en dessous de chez moi, tous les soirs du mois. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποιο τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασό και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Σε chacun pour soi, c'est tant mieux pour eux, c'est tant pis. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Τέλος. Ήρθε το τέλος. Τέλος. Ψέματα βεβαίως, κανένα τέλος δεν ήρθε. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουμε ακόμα και καλπάζουμε, δεν υπάρχουμε απλά. Πριν πάμε στο λαό, μια εκδήλωση, δεν είναι εκδήλωση ακριβώς, γιατί θα κρατήσει 5 μέρες. Το ξεκίνησαν πέρυσι στην Ηλιούπολη οι μαγαζάτορες της περιοχής, της κεντρικής πλατείας και της Σοφοκλή Βενιζέλου. Ένας κεντρικός εκεί δρόμος. Έκαναν κάτι εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα. Φέτος μπήκε και ο Δήμος, είδε ότι πήγε καλά και το κάνουν πεντάήμερο. Πέρυσι ήταν διήμερο. Ξεκινάει από αύριο. Και κάθε μέρα αύριο, μεθαύριο και την παραμονή και μετά ξανά 30 και 31 από τις 12 το μεσημέρι και μετά όσοι βρεθείτε εκεί γύρω στην κεντρική πλατεία και θα δείτε τα μαγαζιά, θα δείτε μπάντες, θα δείτε το λεωφορείο των εκπλήξεων, άριες γιατί είμαστε της κουλτούρας εκεί, μέτζο σοπράνο βλέπω εδώ, αύριο θα συμβεί αυτό 12.30 με 2.30 το μεσημέρι, φαγητά θα έχει εκεί από τους... Από τα μαγαζιά της περιοχής και γλυκά, η μπάντα του Δήμου θα πηγαίνω έρχεται, μουσικές από πάνω, φώτα. Είναι μια ωραία κατάσταση αύριο την Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τη Δευτέρα, αλλά και στις 30 και στις 31 Δεκεμβρίου. Την Κυριακή όμως, γιατί εμείς εκεί στην Ηλιούπολη δεν είμαστε μόνο του γλεντιού γενικώς και των εορτών, έχουμε και άποψη πολύ συγκεκριμένη και άκρος πολιτική. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία, το αντιφασιστικό μέτωπο Ηλιούπολης που είναι έτσι φρεσκοφτιαγμένο πριν κάνα τρίμηνο, έχει γλέντι αντιφασιστικό όπως μπορούμε να το πούμε, στην κεντρική πλατεία μέσα, μαζί με όλα τα χριστουγεννιάτικα εκεί του Δήμου. Θα έχει συλλογική κουζίνα, μουσική βεβαίως, αλίμονο, ανταλλακτικό παζάρι, αλληλέγγυο εμπόριο και όπως λένε εκεί τα παιδιά, συνεισφέρουμε με φαγητά και ποτά και θα φέρουν όλοι να φάνε και να πιούνε. Φέρνουμε πράγματα για ανταλλαγή, δίνουμε και παίρνουμε δώρα. Αυτό το τελευταίο, αν ήταν σκέτο, παίρνουμε δώρα, θα ήταν καλύτερο. Έτσι λοιπόν, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης. Όλες αυτές τις μέρες κάτι θα γίνεται, ειδικά το μεσημέρι της Κυριακής θα γίνεται και κάτι πιο πολιτικό σε συνδυασμό με εορταστικό γλέντι, λαϊκό γλέντι, γλέντι με περιεχόμενο και στόχευση για να μην ξεχνάμε γιατί μετά τα Χριστούγεννα θα ξανάρθουν πάλι τα προβλήματα, υπάρχουν και τώρα, απλά λόγω ημερών όλα αυτά ψηλοφεύγουν, θα ξανάρθουν τα προβλήματα, οι αγωνίες και όλα τα υπόλοιπα που μας έχει φέρει η κρίση. Λαός, μέρος Α. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Ο Ντανιέλ Αρμάντο είμαι. Από το Σαπουρίμακ. Γεια σου, Ντανιέλ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όμορφα, εσύ. Θέλω να κάνω μία ευχή. Για πες. Θέλω ο καινούριος χρόνος να φέρει στον κάθε Έλληνα και στους ξένους που ζούμε εδώ στην Ελλάδα 2 κιλά καφεΐνη, μπας και ξυπνήσουμε, και 2 κιλά αρχίδια, μπας και κάνουμε τίποτα, να ξεσηκωθούμε επιτέλους. Πολύ αισιόδοξο σου σε βρίσκω. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Να σου πω κάτι. Από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης ο Σίδωρης με τα βιβλία. Ναι. Είχε άλλα 2 βιβλία μέσα. Ποια? Την ελληνική σημαία την πήρε ο άνεμος και το μαζί τα φάγαμε μπόμπολα. Καλά, στραβώσεις να δεν τα είδες αυτά τα βιβλία. Παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Αποστόλη. Πίστευε, φίλε, πίστευε. Παίρνω πρώτη φορά και πιάνω κατευθείαν γραμμή. Καλά, είσαι πολύ μούρη. Ήτανε γραφτό να μιλήσουμε. Αποστολή, εσύ. Εγώ είμαι. Έλα, δεν το πιστεύω με τίποτα. Καλέ, τσίμπαμε. Λοιπόν, Αποστόλη, να σου πω, είναι παλιό, θέλω να το πω όμως. Πες το, γιατί πόσο καιρό ήθελες να πάρεις, ποιος ξέρει, κότα. Λέγε. Καιρό, αλλά είμαι στους δρόμους γυρίζω. Λοιπόν, Πατούλης. Βγαίνει πριν 10 μέρες, χαρές, κανάλια, ιστορίες από εδώ από εκεί πέρα. Ποιος Πατούλης ο δήμαρχος? Ο αγαπητός, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, μη χέσω τώρα, μη πω. Ο Μαρουσίου δεν είναι αυτός. Δώσαμε και 2 όρκο. Λοιπόν, βγαίνουμε, κάνει κανάλια, ιστορίες, δηλώσεις, 1500 λέει άτομα. Ήμαρτον. 1500 άτομα, 3 πακετάκια φάρμακα λέει, δικαιούται ο καθένας. Εντάξει, ξεφτύλα, ντροπή. Και επιδηλώνει, δηλώνει ότι μόνο με κάρτα ανεργίας, ανασφάλιστη, κοινός Έλληνες, κόκκινη, πράσινη, όλο το συνάφι. Καφέ, μαύρη, πορτοκαλί, όλοι αυτοί, τίποτα. Τους πετάμε στον δρόμο. Ε, όχι, ρε που είναι αμαρτία αυτό. Γιατί είναι αμαρτία? Σε ποια γλώσσα, φίλε μου, έδωσε τον όρκο ο άνθρωπος? Τον έδωσε τον όρκο στα ελληνικά? Τέλος. Αποστολή, τη δώσαμε στην ίδια γλώσσα μαζί και εγώ, συνάδελφός του είμαι και. Ωραία, φίλε συνάδελφε, στα ελληνικά δεν δώσα τον όρκο. Ε, ακριβώς. Άρα, τι ξέρεις να γιατρεύεις, Έλληνες. Real FM. Ναι. Δεν τρέπεστε να έχετε τέτοια εκπομπή, να λέτε για τα Σκόπια ότι δεν είναι κακό που τα λένε Μακεδονία? Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, ντρεπόμαστε λίγο. Δεν ακούω τι λες. Ντρεπό. Όπα, πληθυντικός. Τι λέτε, θα λέτε. Τι λέτε. Έτσι, μπράβο, παραγνωριστήκαμε. Λοιπόν, άμα λέτε στο ραδιόφωνο. Ντρεπόμαστε λίγο, να έχετε δίκιο. Πώς να τα λέμε τα Σκόπια Θεσσαλονίκη όμως? Τι είπατε? Ε, πώς να τα λέμε όμως τα Σκόπια Θεσσαλονίκη? Καλύτερα Μακεδονία, που έτσι κι αλλιώς χαμένο το έχουμε. Για να προστατέψουμε τη Θεσσαλονίκη το κάνουμε. Τι, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη? Έδεσα, πώς να τα πούμε. Δεν σας ακούω. Καλύτερα Μακεδονία, λέω, που είναι πουλημένο. Δεν καταλαβαίνω το δήμο. Σημασία έχει ότι τα λέμε εμείς Σκόπια? Για πήγαινε στα Σκόπια να δεις, γιατί εγώ έχω πάει. Ταμπέλα παρά ταμπέλα Μακεδονία λέει, αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος και τέτοια. Α. Τι λέμε εμείς εδώ, έχει σημασία? Χέστο. Τα Σκόπια λέγονται Μακεδονία ήδη, χρόνια τώρα. Δεν έχει σημασία, αλλά είναι ντροπή να ισχυρίζεστε. Δεν κοιτάτε τι σας έχουν κόψει. Είναι ντροπή σας. Εσάς δεν είναι ντροπή σας που ζείτε με αυτά που ζείτε χωρίς να εξεγείρεστε? Με ενοχλούνε, κύριε, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά μου με τα Σκόπια Μακεδονία. Αυτό λέω κι εγώ. Έτσι. Αυτό λέω κι εγώ. Την ταυτότητά σου σαν Έλληνας, Ελληνίδα, την έχασες από τότε που άρχισες να συχαίνεσαι τις άλλες εθνότητες. Από τότε που έγινες ρατσίστρια δηλαδή. Όχι όταν τα Σκόπια στα πάνε Μακεδονία. Ήθελα μόνο να σου πω για αυτή τη κυρία που πήρε θέση, η οποία δήλωνε περήφανη που είναι εθνικίστρια. Ναι, ναι, εθνικίστρια, χρυσαυγίτισσα και όχι ναζίστρια. Ναι, να σου πω, στην αρχή όταν την άκουσα εξοργίστηκα. Μετά το μόνο, ειλικρινά, το μόνο που μου απέμεινε είναι θλίψη. Το μόνο που θέλω να τη πω, μια και είναι και βιτσιόζα και τη αρέσει και ακούει για την εκπομπή σου, εγώ θέλω να τη πω ότι ο πατέρα μου το 1964, όταν ήταν 33 χρονών. Αχ, σαν το Χριστούλη και εκείνο, τι έπαθε. Ναι, ναι, ήταν στην Τουρκία και ήρθαν οι Τούρκοι 3 ώρα τα ξημερώματα Παρασκευή και του είπανε μέχρι την Πέμπτη θα είσαι στο αεροδρόμιο με μία βαλίτσα. Και θα ήθελα να σκεφτεί αυτή η γυναίκα να συμβεί κάτι αντίστοιχο σε αυτήν ή σε κάποιον δικό της σκοτεινό άνθρωπο. Σαν το Χριστούλη κι αυτός. Αλλά αντί για Τίμιο Σταυρό, σήκωσε τη βαλίτσα. Σήκωσε τη βαλίτσα και έκανε και εμάς και μας έφερε εδώ. Αχ, σαν το Χριστούλη. Α, όχι, ο Χριστούλης δεν έκανε παιδιά. Τέλος. Ήταν το τέλος. Τέλος. Άλλο ένα ψέμα. Όλες οι καλές υποσχέσεις δεν υλοποιούνται. Τέλος πάντων, στο ελληνοφρένια.net, αν μπείτε πάνω εκεί στα βίντεο που έχουμε, θα δείτε ένα τρένα. Είναι παραγωγή Infowar και της ομάδας του Άρη Χατζηστεφάνου. Κυρίως είναι ένα ντοκιμαντέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Είναι πολύ ωραίο, μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσεις που έρχονται, με τίτλο «Εκτροχιάστε τις ιδιωτικοποιήσεις» και έχει μέσα 5 μύθους για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα στα τρένα και μια σύγκριση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του εξωτερικού. Επίσης, μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα βάλουμε και ένα άλλο βίντεο που έχει φτιαχτεί ειδικά για το δικό μας site, με τίτλο «Ειδιπόδιο Σύνταγμα», ταινία μικρού μήκους του Νίκου Καραγιώργου. Για το site είναι ενδιαφέρον. Στην πρώτη σελίδα θα τα βρείτε αυτά και στην κατηγορία Specials επίσης το δεύτερο. Το άλλο είναι φάτσα κάρτα μόλις μπείτε. Και μου έχει ζητήσει και μια παραγγελιά ο Αποστόλης να πω ότι ο φίλος του Σπύρος Γραμμένος την Κυριακή εμφανίζεται στο Σταυρό του Νότου στις 9.30 το βράδυ, όποιος θέλει να πάει. Αυτό από τον Αποστόλη. Τελικά δεν καταστραφήκαμε. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω τι έφταξε η πούστη η μάγια αυτή. Να φτάνω τα πει εκεί στην κουμουνίστρια εκεί τον Καλαμούκι. Γιατί από εδώ και πέρα πες τώρα και χαράτσια θα μπουν και φόροι θα μπουν. Μα αυτό λέω κι εγώ. Είχαμε μια ελπίδα να έρθει το τέλος του κόσμου. Ξέρεις τι χαράτσια θα γλιτώναμε. Τίποτα. Η μαλάκια η μάγια. Λοιπόν, άκου λίγο, πες εκεί κάτω τα γατάκια, πες ότι άμα γίνει αύριο με το καλό η καταστροφή του κόσμου, εγώ μόλις αναγίνει η αναγέννηση του κόσμου πάλι, θα ψηφίσω Σαμαρά να σας γα***σει όλους τους συνταξιούχους, τους καρκίνους, θα ψοφίσουν όλοι και τη δεύτερη ζωή και θα ψάχνουν πάλι μάγια να γκρεμίσουν τον πλανήτη, έτσι πες τους. Καλός άνθρωπος, μ' αρέσει. Έχει μπει το πνεύμα μέσα σας. Λοιπόν, μην το βγάλετε, κρατήστε το και μετά τις γιορτές. Γεια. Να σου πω ρε, δηλαδή τώρα θα μας γα***σουν και οι Σκοπιανοί, πάνε να μας γα***σουν οι Αλβανοί, πετάγονται λένε μαλακίες για τη μεγάλη Αλβανία. Δηλαδή εμείς δεν θα κάνουμε, θα κάτσουμε να μας γα***σουν ρε φίλε, δεν κατάλαβα, η ονομασία δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτης, ούτε αρχή, ούτε ρατσιστής. Σου λύνει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα με το Μακεδονία, για πόσες μέρες ταΐζεις το παιδί σου? Έλα, δεν έχει σχέση τώρα. Αυτό και μιλές μαλακίες τώρα. Μην τον μπερδεύεις, μην τα μπερδεύεις όλα τα πράγματα. Καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Έχουμε κρίση, πεινάμε, αυτά, αλλά. Ωραία, δεν κοιτάς να λύσεις πρώτα τα βασικά. Που σε έπιασε να εξεγερθείς για τη Μακεδονία. Αϊ, παράτα μας, κούκλα μου. Έλα, ρε μαλακά τώρα. Μιλές μαλακίες, δηλαδή θα μας γαμίσουν όλοι. Καλά, έλεγε ο Μιλόσεβιτς μαλακά να τους πάρουμε να πούμε. Εδώ κάθεσαι να σε γαμίσει μέσα. Η έξω σε πείραξε. Δηλαδή το πρόβλημά σου σένα δεν είναι που γίνεται γαμίση, είναι ότι γίνεται πολυπολιτισμικό γαμίση. Αν είναι εγχώριο το γαμίση, είναι οκ. Μ' αρέσει που το Έλληνα το έχει πάνω από την αξιοπρέπεια. Ναι, έλα Αποστόλη. Έλα. Ήμουνα σε πνευματικό ίστρο, ήθελα να σου πω κάτι. Έχεις εγκυκλοπαίδεια. Λοιπόν, είναι το έσχατο τσουβάλιας μαγνώσης σε έναν πόγο ενδεικτικής μόρφωσης. Άχνουν σε όλα τα σπίτια για να γεμίζουν τις μεγάλες τρύπες στο επίπλο στο σαλόνι. Λοιπόν, εγκυκλοπαίδεια είναι σύνδετη λέξη. Είναι η εγκύκλειος που έχει βγάλει το σύστημα παιδείας. Ωραία, παιδάκι. Τα Χριστούγεννα πάνε σύννεφο, βλέπω. Είναι το κυκλικό σειρματόπλεγμα του παιδιού που περιφράζει τη γνώση και έχουμε το θάρρος, Αποστόλη, η κοινωνία μας να περιφράζει. Άμα. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, με διακόπτεις. Έχει το θάρρος η κοινωνία να περιφράζει. Να σου πω, άσε με να μαντέψω. Ψήφισες τη Μάρα, έτσι. Συγγνώμη. Δεν εξηγείτες από Μάρα αλλιώς. Ναι, Νίκος Κούκος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος, στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση. Ταύτην. Κύριε Κούκο. Ναι. Μέχρι τι ώρα πρέπει να το κάνουμε, γιατί πλησιάζει ακριβώς. Πρέπει να βγείτε στο ρολόι. Δεν έχετε πάρει εντολή από το συνταγματάρχη Πύρο? Κάτι έχουμε πάρει, αλλά το είχαμε ρίξει στις βασιλόπιτες. Φτιάχνουμε βασιλόπιτες. Φτιάχνετε βασιλόπιτες μέσα στο υποβρύχιο. Πού θα τις φτιάξουμε, απ' έξω στη θάλασσα, παιδί μου, πώς θα γίνει? Ποιος είσαι εσύ, παιδί μου, ποιος είσαι, δώσ' μου το όνομά σου. Ο Τίτος ο Τάντακας. Ωραία, λοιπόν, άκουσε να δεις. Σημειοφόρος είσαι. Υπαξιωματικός. Ωραία, άκου να δεις. Θέλω να μου κάνετε αυτή την κίνηση τώρα. Τώρα έχει δώσει εντολή ο Πύρο. Εγώ σας μιλάω 12 μέτρα κάτω από τη γη. Στη Λάρισα είμαι. Αχ, να ήμουν κι εγώ μαζί σου κάτω από τη γη. Μπορείς να έρθεις. Θα πάρεις μετάθεση αν κάνεις αυτή την κίνηση τώρα. Δεν ξέρω τι κίνηση είναι αυτή. Έχει πολλή κίνηση. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί, δε σας. Δώσ' μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο. Στην κουζίνα ήμουν, παιδί μου. Έχω να τα φλουριά. Είμαι αρμόδιος φλουριών. Δεν είσαι δια του θαλασσαίος? Όχι, αρμενιστής είμαι. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα 16 στο ραντάρ τώρα, να σε δω. Ένα 16. Ναι. Με γρίφους μιλάς, προϊστάμενε, με γρίφους μιλάς. Δεν μιλάω με γρίφους. Δεν τα ξέρω κόμπους, ξέρω καντιλίτσα, ξέρεις, θέλεις. Λοιπόν, εσείς που είστε στη Σαλαμίνα, είστε, πού είστε τώρα? Τι να σου πω, νερό έχει από πάνω. Ξέρω εγώ αν είναι η Σαλαμίνα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τη Σαλαμίνα, μα είσαι από κάτω στη Σαλαμίνα. Τι βλέπω εγώ, νερό έχει εδώ, νερό έχει και εκεί. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί ότι. Τι να ενημερωθούμε, είναι όλα μπλε. Και κάπως έτσι δεν καταστραφήκαμε σήμερα, γι' αυτό θα ακούσουμε και το λαό με τις παραγγελίες ή αφιερώσεις, όπως κάθε Παρασκευή. Να σας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να περνάτε καλά. Αμέσως μετά το λαό είναι Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μου βρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο Άδωνης ότι είναι Καραγκιόζης ο Σαμαράς. Τον okay. κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο Καραγκιόζη που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Δεύτερον, έχω να προτείνω κάτι από μουσική για την εκπομπή σας, αν σας ενδιαφέρει. Από τους Ενκαρδία, από το CD Αγάπη μου Φιντέλα, το τραγούδι Λαλέγκα, το οποίο τραγουδάνε κάποιες γυναίκες που δουλεύουν σε φυτείες ρύζιου και λένε στα αφεντικά τους να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη. Επίσης βάλε και μια παραγγελία μετά την Παρασκευή, μια και σε βρήκα, τον Ρέμο, μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι επίκαιρος πριν ο Ρέμος, φαντάσου. Ο Ρέμος πάντα ήταν επίκαιρος. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μελανή πετάνων βγαίνε, περκαίνων τσελουλιώνε. Grumiri al padrone, ed ogni tanto non viene, perché non c'è l'unione. Grumiri al padrone, son tutti la maggiore. Έλα, πώς το λέω. Έλα. Να σου πω, στα αρχεία σου έχεις τη χτεσινή πρωινή ενημέρωση του Sky. Εκεί την έχω, στα αρχεία μου. Ωραία, τα λιώτικα αρχεία εννοώ. Λοιπόν, ψάχνει κάποια φάση εκεί που διαβάζανε εφημερίδες στα δύο βουλάκια που κράζανε τα αφεντικά τους. Τη διάψευση που έκανε ο οικονόμου στο Λυριτζή ότι στην Ελλάδα δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα. Ψάξε και βρέστε και την Παρασκευή να αυτοπαραγγελιά. Η Βαρόνη σε ενημέρωση και ρόλους που διδραματίζουν. Έβγαλε ένα ρεπορτάζ στο Reuters. Το Reuters, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, όντως. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Βέβαια, αυτό είχε βγει από τα Wikileaks το 6, είναι παλιό θέμα αυτό, παιδιά. Έχει σημασία. Μιλάει για το τρίγωνο τώρα πολιτικής μέσων ενημέρωση κτλ. Πράγμα το οποίο ισχύει, όπως όλοι καλά ξέρουν. Τι. Πιθανόν και να ισχύει, δεν το ξέρεις. Λοιπόν. Πιθανόν και να ισχύει, δεν το ξέρεις. Λοιπόν. Βάλε την Παρασκευή την κουζίνα με τα μάτια, ρε, αυτό το καινούριο. Ποιο? Την καινούριο, αυτό για την κουζίνα που λέει μια κουζίνα. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Με το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μα κάνει μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα ***** μεσημεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνω, είμαι νταΐς. Είσαι νταΐς. Ναι, ναι. Ρε μαλάκα, τι θες την κουζίνα. Άγια ***** σου. Τι λέτε, τι λέμε, με παίρνει και εμένα και μαλάκα ο άλλος να με και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσ' μου τον μπάνιο, όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνεις και να μπείτε. Στην κουζίνα τι θα κάνεις? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Τον μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω, ρε πουλάκι, ποιος είσαι και θα σας γαμίσω και τους δύο μαζί. Όλα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα. Εγώ ρε πουλάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από τον Δημήτρη και θα τον γαμίσω μόλις το πρώτο απόγευμα. Τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Εβολοι άντρε σιγνωρώνει και τι αβέτε τα τορκόλιο. Αβασάτε να σου μέρδια. Αβασάτε να σου μέρδια. Θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή. Εάν μπορείτε, ή αποσπάσματα ή ολόκληρη εκείνη την περσινή εκπομπή αφιέρωμα στο Γιώργο Παπαδρέου. Μπορεί να γίνει αυτό το θαύμα. Α, δεν πας καλά, εσύ έχεις χαζέψει. Τελετή αναχώρησης Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Τον λόγο έχει ο προσωπάρχης του Μεγάρου Μαξίμου για έναν σύντομο αποχαιρετιστήριο λόγο. Άξιο τέκνο της πατρίδας μας, αγαπημένε μας Πρωθυπουργέ, τιμημένε Έλληνα με το κάπα κεφαλαίο, εσύ που ανύψωσες την Ελλάδα στα ουράνια, Εσύ που απέδειξες ότι η πολιτική είναι υψηλή τέχνη. Εσύ που έκανες όλο τον πλανήτη να μιλάει για σένα. Λίγο νερό ρε Δημητρίου. Άξιε καρπέ της μαρτυρικής ελληνικής γης. Της μάνας γης της ποτισμένης με αίμα. Και άλλες τέτοιες μαλακίες. Φεύγεις τώρα. Και αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή σελίδα ιστορίας. Ένα λαμπρό βιβλίο, ένα λαμπρό παράδειγμα. Όλοι εμείς που σε υπηρετήσαμε θέλουμε να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι για να μας θυμάσαι. Ας παίξει το pick-up. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Στη σκέψη μου γυρίζουνε. Άξιε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Γεώργιε Παπανδρέου, έχε για, κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Έφαγε σαβούρδα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, γκρεμοτσακίστηκες. Τσακίστηκες άξιο τέκνο της μαρτυρικής πατρίδας. Λοιπόν, θέλω τον Ταμήλο, τις δηλώσεις που έχει κάνει στην επιτροπή, στην υποεπιτροπή. Ο Ταμήλος δεν μοιάζει με το τραγούδι. Ταμήλο, Ταμήλο, Ταμήλο, μωρό μου. Είσαι σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα, βλέπω. Είμαι. Και διαφήμιση εγώ τον κάνω τον Ταμήλο, το λέω. Λοιπόν, άκου, για να τον κάνεις καλή διαφήμιση. Λοιπόν, θα παίξει τις δηλώσεις του στην υποεπιτροπή. Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς. Τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Μετά θα παίξει το φοβερό το βιντεάκι του Σαμαρά που τον στηρίζει και έλεγε τα 1002. Απλά λέω ότι η παράταξή μας είναι υπερήφανη που υπάρχει ο Μιχάλης ο Ταμήλος. Μπράβο! Και μετά θα βάλεις το καλύτερο κομμάτι από τη φάρσα που του κάνατε. Εντάξει, ένα special γιατί κάποιοι δεν το έμαθαν από ό,τι φαίνεται, να δουν τι ψηφίζουνε. Πολιτικό γραφείο, Μιχάλη Ταμήλου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από το τμήμα Υδρεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Επειδή είδαμε ότι ο κύριος Ταμήλος ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει για την υδρεολογία, το είδα και στην επιτροπή. Είναι νομίζω το κατάλληλο συνέδριο για να ενημερωθεί. Δεν μπορώ να σας πω εγώ πάνω από περισσότερο επιτροπή. Ναι, το ξέρω, φαντάζομαι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Ταμήλος τι παίρνει για αυτές τις εμφανίσεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αμοιβής αυτό. Α, δεν τίθεται θέμα. Γιατί άκουσα ότι. Α, επειδή δεν τα πληρώνονται στη Βουλή, λέω πως εδώ χρειαζόταν. Δεν υπάρχει θέμα αμοιβής, έτσι, να μην υπολογίσουμε κάτι. Όχι, δεν υπήρχε θέμα αμοιβής. Εντάξει. Εντάξει, και εμείς δεν θέλαμε να τον προσβάλλουμε, απλά επειδή είδαμε ότι θέλει να μάθει ο άνθρωπος. Ναι. Του δώσαμε και εμείς την ευκαιρία αυτή στο συνέδριο, θέλαμε να ενημερωθεί, να ξέρει την επόμενη φορά για την υδρολογία, με τον πιάσουν αδιάβαστο. Εντάξει. Έτσι ώστε και την επόμενη φορά που θα ψηφίσει στη Βουλή μνημόνια και μέτρα που κόβουν μισθούς και συντάξεις, να έχει μάθει και πέντε πράγματα το ταγάρι. Ναι. Σε όλα. Σε όλα. Α, έτσι. Να σου πω, ρε, αύριο θέλω να μου βάλει αυτό το μαλάκα που είχε πάρει τηλέφωνο ο γέρος και του είπε ότι θα του βάλει σε βράδυ στο νερό για τα κόλληβα του και τέτοια. Θα το βάλει αύριο. Οκ, okay, αν δεν προλάβω θα το βάλω την επόμενη, οκ. Okay. Βασικά σε είχα πάρει από τη Δευτέρα ή Τρίτη και μου είπε ότι θα το βάλει την Παρασκευή. Εντάξει, θα το βάλω, ολογκρίνια είσαι. Οπότε. Ναι, οπότε είμαι υποχρεωμένο, καταλαβαίνω. Έλα, γεια. Λοιπόν, αγαπητέ, θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτόν τον ρολίστατο του δικό σα εκεί πέρα, τον τουρέτο αυτό που έχει εκεί πέρα, πρώτων ειδήσεων, ο οποίο δεν ήταν πολύ αγράμματο και αστοιχείτο, είναι πολύ πολύ υποκριτικό. Θε να πάρει να διαβάσει λίγο και μετά. Για ποιον λε, καλέ. Αυτό που έχει την κύπη που μα ενοχλεί, που μα τα ζαρίζει, από τη σημεία μέχρι τι 2. Το όνομά του δεν με αφορά. Παίρνω θέλω το όνομά του, εσεί ξέρετε. Για τον κύριο Καλαμούκη μιλάτε έτσι. Δεν μαζεύετε λίγο το στόμα σα, παρακαλώ πολύ. Βρε μαλάκα, θα μπει αυτό το με το δελίσιο, το βλάκα, μισέ τη λέει. Εμένα μαλάκα, βρε ραμολιμέντο. Βρε γελίε, βρε γελίε. Στο διαλογά μου ρικολόγια να σου κόψουνε 100 ευρώ να σου αφήσουν, όχι 100 ευρώ να σου κόψουνε. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Συγχτήρισε με τον απόδειο στον τάφο και μιλάς. Πού μένεις, πες μου που μένεις να στείλω Στεφάνη. Ναι, στη Μάρτα, να μου κάνεις αρχιμαλάκα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. Άγω υποθέσεις, υποθέσεις. Καμολιμέντο βρωμοπασόκος, στο διάτανο. Βρε γαμίσου ρε μαλάκα, μέσα. Μην ξεκινάς τις ευχές, μην κάνεις κολοτούμπα. Ρε τάλια του κερατά, δεν ξέρω τι λέτε. Πού να μου χαθείς, δεν τρέπεσαι, πάρε λίγο την πίεση, πάρε λίγο την πίεση, δεν θέλω να το χρεωθώ. Voliamo la libertà.